neena dañ mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne khawdu ci hadith sahih muslim la ne mu ne mbalka bu la bo xamantene sama xedu yowmal khiyamah dañ ci nan seeni limu ndab ya fa nek nak moy limu video yi wa voilà amna tamit wa hadithu abdullah ibn mas'ud uqbah ibn amir ak jundub han ak sahl ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ci hadith yentibi mun yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ana faratukum ala al-hawd ma len dina dal fele ci mbalka ba mang len fay jox rendez-vous ak hadith ibn umar radiyallahu anhu ñu ñet ñewu ni han ala kul hal beurna ay hadith yu ci ñew da أمنا تيستمت تصحب حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث أبو سعيد الخدري حديث عبد الله بن عمرو حديث حذيفة بن اليماني حديث أبو ذر أك حابس بن سمرة أك حديث حارثة بن وهب أك ثوبان أك عائشة أك أم سلمة أك أسماء رضي الله تعالى عن الجميع نبقى الحديث له nembal ka ma dal gaay da lañ ñew yeen tib sallallahu alayhi wasallam nandal leen mais nak amna ño xamantene neena ñu ne ko yeen tib sallallahu alayhi wasallam nan nga leen di xamé mu ne dama leen di xamé mu ne leen est ce que tay yeen ku amone ay xat fas yo xamantene dañu am ay ay wex wex ci sen tanki fi jing bi ngeen ko xamé ñu ne ak yeenen xar fas ñu ne ahan kay mu ne ñun tamit sama xet non la leen di xamé sen jeexitalu njaap mom la leen di xamé wa sen xar kanam yi day pell day rafet day taru sen loxoy tamit moy ñan ñi japp julit ñi mu ne nak leg leg nga gis mu ne way yowal xam mu ne ma ngi leen di jox rendez-vous fekk nak dafa rombo ay armer dal ni akane xon ma tesset sama sokk yi sama mbokk yi sama mbokk yi ikhwani akane xon ma tesset sama mbokk yi way sahabay ni ko yeen do ñun nak say lan lañ mu ne ah yeen samay andando ngeen manam andando yi ñoo gëna for mbokk yi aussi fo wala mune waye nak man ma ngi len di jox rendez-vous ci xawdu ba ci mbalka ba fofa la len di nandale mune waye nak ah fexelen ba dess ci lima bayi de parce que yowmal khiyamati bo dina am ño xamne dañuy ñew parce que non mu wax nim len di xamewé mune waye dina ñew yowmal khiyam nak am ay malaka yu len di té nan len yeen do len nan fous len yeen nano len jo manan len é ñi sama xéet lañ bok malakaay daal da nga xam luñu est ce que xam nga liñu sox sa ginaaw yeenati bi neena ma lu len fa soxkan ayo jugge len fi ak and ak meru yalla jugge len fi and ak meru yalla alku ngeen jugge len fi wala ñaw la sam ko ñu ko ko ko ñu bëgg ka di ñu wa wa legi nak kon manam limu ki ya dal comme hadith bi nim ko waxe limu ko lan tay nandalaté ndab day melni limu bidiw yi ah billahi lan kay ñu jëndé malka bu reuy la waaye nan ngay imaginer légui nak amna nak ño xamantene dañ ci yok nan pepp kaw yi nekk ci bop nitam ak nom bidiw yi ño yam ak ndab ak kaas yi ñi nandalé fele ño yam limu mais lolou ku ne xamna ñu amul ndax nit ñi seen pepp karaw yi neexen bop yi tolowul wa am nañu ko amul donc lolou mom ay waxi chaahan la yalla ñu yalla mussel ci di wax waxi tum ranke diine deug kon nak dañ cey naan laat ñu dig a aljana ak buñu jégué sira mu ne kepp ko xamantene naan na ci nak ab na ak ben goox dootul marati abadan deng largeur bi hein moy parce que mbalka bi en fait dafa ron large rayon bi moy lo xamne dox gu yer la ndox ma ca nek mo geuna tar wexay mais mew waye mo geuna neex lem wa wa niki nonu kon manam kaas yeen tay nandale mi ngi manam moy limu bidew asaman yi comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank wa waaw niki non kon ñaari rootu way la am manam ñaar ndox mi day juggé ci ci kawsara def kawsara di ci dugg ndox ma ndox mané tambal kam yoyep dañ ko wara gëm nak waaw dañu wara gëm tamit né atté dana am dé té day wouté solo nit ñi waaw waaw am ño xamantene dañ leen di garal ci am ño xamantene ñom dañ leen di atté complètement waaw am ño xamantene dañuy dugg aljana sa ñu atté leen yalla nañ ci yalla boole té ñoon ñoy ñi jégué borom subhanahu wa ta'ala ah yalla tamit bu ko defé day laaj yenenti alayhi salatu wassalam ku mu neex ci ñom ah ndax jotale nak yenen tam bi ne laaj tam ku ko neex ci yéféré ndax wéddi won na yi ñi yoni won wala deet nitu bidaay tamit ñu laaj leen mbiru sunna ah ñi gëm yalla nga xamne julit ñi nga xamne ñom duggu ñu won ci bidaay yalla nañ ci yalla boole ñu laaj leen seen jëf yeuf wa benn bi moy da wara gëm wa te lool yépp siratal mustaqim da koy firi ci fatiha siratal ladina an'amta alayhim ghayru maghdubi alayhim wala dhalin moy different person bokku na ci li nga xamne dañ ko wara gëm neena leg mu jeex na inshallah boba nak ñu xam ñu ne xam nañu aqida bi wër té ñu war ko top inshallah yalla ci yalla dafa Allahu akbar Allahu akbar yému na ci magay gog xewal mu ne kon hein dañu wara gëm né dañu wara né ñi nga xam né dañu wétal yalla manam ñi nga xam dañu gëmone yalla di wétal yalla da nañu jëm ci safara buñ ci duggé bu leen yalla mbugalé té duñu dess ci jahannam abadan manam feek nit ki nekkon na julit lu mu def ci tonton lu mu reey dana mësa genn safara bu ko yalla natto bu mu duggu ci té lool nak ngeeneluk yalla la motax ñom duñu sax safara abadan la dañ ko wara gëm té loolu bari na ay hadith yu koy wone benen bi moy dafa wara gëm né yeenenti yaalay mu salatu wassalam danañu ramu ginnaw ram yoy yeenenti sallallahu alayhi wasallam moy ram ko magga ba tax ñuy sauvé ñu sauvé jaam yi manam ñu commencé na atté yeenenti yaalay mu sallallahu alayhi wasallam danañu ram top ci borom xam xam ya top ci shuhada ya ñi nga xamné ay martyrs lañ motax borom xam xam ñoo ëpp maqama shuhada ñi martyrs ñi dé ci yoon rasul dañuy wax sax né manam khalima borom xam xam yi ki sen da mo gën deretu martyrs est ce hadith la han hadith la ndax hadith ndax werna ci ne yenté be ko sallam lolou dessena ma woor mais borom xam xam yi dañ ko yagg wax ndax dañ ni manaw bi dafa wer motax ndax lan ndax shuhada yi ñom liñu am moy sen deret pour tour ko ñom ben yor luñ koy tour dé mu jeex alors que borom xam xam yi sen da yi buñ ko xasse ba bindu xolal imam al-ghazali bam ko bindé ba légui ñaata jooni nit ñoo gindé ko ci waxam yi han motax ñom ñoo gëna kawé wa deng kon yenen ti ñoy ndëk ram borom xam xam yi ñoo ci téggu shuhada yi do garam martyri après nak yenen julit ñepp rek sen julul simple yi solo nak sen daraja ak sen waccu way fa borom bi subhanahu wa ta'ala han waye ñi nga xamantene ñom ñoo def nak ci way gëm ni julit ñi té amuñu ak ramu ñom han manam té ramu wuñu ñom ah dinañ leen té ramu wuñu manam ramu wuñu amna ci ño xam dañ dem aljana mais ñi nga xamne ñom ramu wuñu té dañoo manam def ay ñu doy wa ba kenn ramu wu leen itam manam ramu nañ leen té kenn ramu nañ ba mu ci yax té kenn ramu wu leen ñoñu duñu sax sawara ci ngeerel ak yalla subhanahu wa ta'ala dañu mësa genn sawara wa ba nga xamantene képp ko xamantene sa xol lu tollok atum ci ngëm yalla mi ngi ci dinga mësa genn sawara wa wax ji lañ ñu wax ni ba fi ni manam manam hadith bu nek ci bu hadith wa Uthman ibn Affan bu nek ci Ibn Majah han waxnako ak imam al bukhari imam muslim tam solo nok ci abu sa'id al khudri hada xal wa lol motax muné wala té fiñu jité lé fiñu wax ñom imam al bukhari ñu fiñu waxé nan xam xam mo jitu manam mo gëna upp dara jox ki am xam xam mo upp dara jox ki nga xamné martyr la parce que té en plus lénen la ki martyr bi ki xex xex ci yoon yalla mom do len lay utiliser borom xam xam bi mom langinam rek lay utiliser ak defum ju baax du rafet ba nit ñi di dugg ci l'islam ay mbolo mbolo ba pare ñi dugg ci l'islam ndax xam xam bu leer biñ leen expliquer ñoñu ñoy gëna degg ñi nga xamne dañ leena forcer duma leen bañ dugg waaw yoy yeb boko bolé manam ci nga xamne borom xam mo ëpp ngeenel ki nga xamne mom borom doole ci tele direct waaw bokku na ci liñu wara fas moy dañu wara fas ngeenelu sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ak seenu toftale tay ñi gën ci yenente yi ala ñi gën ci min nit ñi ginnaw yenente yi yenente sa sa yenente ala sallallahu alayhi wasallam moy sahaba ay radiyallahu anhum lool motax ku japp ne amna ci nit ñi ñu gën sahaba ay yow dañuy seet sa pass mu wëru koku mom leer na Est-ce que c'est un peu de mal? Est-ce que c'est un peu de mal? Est-ce que c'est un peu de mal? Mais vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une vidéo qui est très bien. Vous avez une genno wallo manam xajaato xaju li sama sahaba yi def benn ngor bu muy def motax ga dañ ko dan wax manam mbamu sahaba mbam bi do mu ñandakatu mbam bi mo gën wallu yef nana benn tanku dal patu dal la mo leen gën yeen ngeen di wax la yeen wala benn sahaba patu dal la waaw mo gën ñandakatu mo gën mbolam nit ñi lo wax ci ñandakatu mbam mané ñandakatu mbamu sahaba mo ngeen wali la mais cheikh na tidane cheikh tidane rabi allah dañ ko laj ñoo cheikh tidane rabi allah dañ ko laj ñeko eh sahaba yi buñ duñ comparer nit ñi nan lañ mel mu ne mi ngi mel ki geuna kawé ci wali yi ki ci geuna kawé te moy mom rabi allah ki ci geuna kawé nimi boko comparé ak sahaba yi bi gëna touti boudé amna ci nañu démé ci yalla mi manam vitesse bi niñu wouté niñu rawanté ci yalla moy mi ngi melni mbérantan bo xamanténé tanké bi dafa dam muy dukkat boko comparé fitum perum tan bo xamanténé mom comme concorde lay nawé gis nga niñu wouté mbérantan doxam dafa yex doxam d'accord mais tank ba dam muy dukkat dama am nga comparé ko ak fitum perum tan muy naw nga xamantene mom dedet piccum perum tan manam ap picc lu bo xamantene muy daw fi ak États-Unis mën nako daw danaka ci ay 2h 3h de temps mo dakk naw ci picc wala mo ci dakk naw xolal lol yow nga ñew ite hadith la de inna allah astafa wala faddal ashabi ala sa'ir alalamin ma ala al-anbiya wal mursalin yentu bi moko wax sa xam yalla mo tan ba pare geunele sama sahaba yi ci kaw mbollem ñu dul ñom ci mindeef yep nak ba mu def ci yenente yi yenente yi rek ñoo la do nga non motax lool de motax xam nga li mas'ala bi normalement du mas'ala fiqh du mas'ala aqida normalement mais and ak lolu borox xoxami dañ koy duggal ci akhira ndax importance am parce que mas'ala imamiyya la ndax mo tax ñu ne dañu wara fas tamit ne mu neena dañu wara fas ne suñu xol ne ki gën ci nit ñi ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy abou bakkar omar ci teggu usman ci teggu ali ci teggu radiyallahu anhum ba para dañu wara rafet ñott ci mbolen sahaba yi ba para ñu di len tag di len bak di len kagne comme ni len yalla kagne ni len yalla bakki mom yenen tambi alayhi salatu wassalam wa alayhim ajma'in ha wa tabarani solo na ni hadith ibn mas'ud radhiyallahu anhu yantu sallam daf ni iza zikra ashabi fa amsiku bu ni tuddé sahaba yi téré len sen lamine bu len wax ci ñom ñaw wa wa wa niki non imam bukhari ak imam muslim solo nañ ci hadith abu sa'id an khudri radhiyallahu anhu mune la tasubu ashabi bu len ngagne sama sahaba yi radhiyallahu waaw té lolou ci suratul fatiha masala han iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ndakoy feñal parce que ki gëna ci ñi takkona jaamu yalla sikki neegul ci na moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam té yenente bi ñitt ki dund ak mom mamu jangal ko ni ñi jaamu yalla ko sikku neekul mo koy gëna xam ka ca ginnaw benen bi daf bokku na ci likoy woné moy ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wala dhalin dakoy woné parce que sahaba yi rabbiyallahu sik neeku ci le sirat al mustaqim moy al qur'an sunna l'islam bi ko sik neeku ci yeren tou sa salam moko incarner comme ni ko waxon sam te ko sik neeku ci le ñi ñu doon dundal def leen ay xarit def leen ay andalo ñoñu ñoo gën ñoñu ñoo gëna bax ci nit ñi motax yalla daf leen tanal parce que ñoñu suñu en fait lool li day tontu rafida yi nga xamne ñoon dañ sahaba yeren tou bi ñoo gëna bon ci nit ñi Allahumma Allah ay bari ni et cetera am ci ñoom ñu dem sa bari sa bari sa jibril mom da juumon buñu wacce affaire bi ay lañ ko ron ha ay lañ ko wara la yeenati bi motax mu nax ko ba nango affaire yalla mu reese na la xaru ba waaw lool yep day wone ne ñoom ñoom bokku ci siratal mustaqim te li wone li gëna dëgeural maana bobu ne siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alayhim ñoom yeenati bi sa ak sahaba bi la moy ñi leen top moy seen resultat ci ñom lañuy gisé ñub ci ñom lañuy gisé mbax ci ñom lañuy gisé xelaté ñi nga xamné dañoo top ci yoonu sahaba yi amma rafi bay ñom ñom mbonté gi waw xol ak ba manam ba paré wal yu du feñ ci seen bir du am ci seen bir ci ngay xamé ni kon ba paré ñom yéféri ñom ño dakk jappalé yéféri pour xex julit ñi fo lañ fekk loolu lañuy def motax gaay Iran mom bu mu am ki bi dé am ni ko leer bu ko amé ba ngeen xam bi bu ko amé bu amé ngeen xam duma len ko fi ni mu yagge nay nay bi non way sutum pin sino non dedet bay len ni mu nekk ni ni ni la bax ñuy xoxatal tuba bi tuti tuti rek mais buñu am dara parce que worul parce que ñom buñu accueilli julit ñi lañuy jëk xex tal arabie saoudite wa julit ñi lañuy jëk xex wa xam nga ni ñooñu nekkuñu ci ndub loolu tax ci fatiha bi rek da nga ci xamé ni ndekete sahaba ndekete han ñe nekkuñu ci ndub parce que ñooñu bo leen xolé xam nga ni ñi nekkuñ ci xewalu ndub ñe ak cyankute lañu le rafidi kon nak sahaba yi ñom ñoo and ak ñom motax han yehud boko laaje kan mo gën ci nit ñi ginaa yent yalla Musa dañ la ñi daan and ak mom nasarani bo leen laaje ku gën ci nit ñi ginaa yent yalla Isa dañan apotre wi ñi daan and ak mom mais rawafidi wala laje ñan ñu gëna bon ci nit ñi han dañ na la sahaba yeren bi sallallahu alayhi wasallam woon ñaw woon lool moy yow yéfé bi sax la tabé kon nak li lepp neena imam al-ghazali ñu ngi tejj nak neena li lepp nga xamantene dafa rot ci ay xabar ba paré han jeexitalu manam wax yeren bi sallallahu alayhi wasallam saxal ko képp ku japp li lepp ba paré mu deggu ci sa xol yalla nagn ko yalla may yow di nga bok ci ñooñu deug ak kurelu gi nga xamné ño top sunna ba paré daal di takaliko ak kurelu cyankute gi nga xamné ñom ñoy kurelu bid'a té loolu xam nga mana yi wax ji ni ku xol baat bi ni mu téggo ni ko imam al-ghazali waxé ni dina gis baat siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wala dhalin suratul fatiha mo woné wat ko fop kon nak mu né ñu ngi ñaan yalla matu yaqeen ko luté ci limi wax ak rafetu sax ci dinem ji yalla ñu ngi koy ñaan mu defal ñuko yalla ñu ko defal ñun tamit mu defal ko mbolem julli ñi ci yeurumandem ndax mom moy ki dak yeurumaté wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala kulli abdin mustafa non la jexale wax kon tamit bu boba ñu sante yalla ñun tamit ci deppale gi ñu deppale ñu jangat manam akhiratu ahli sunna wal jamaa jaarale ko tamit ci saaram bi nga xamne moy saar bi geureum ag ci saari moy suratu fatiha bu kitab xamna insha allah taala musuba buñu yeggale insha allah legi nak do manam li ci gatal manam moy la ilaha illa muhammad rasulullah li la ak niko suratu fatiha lamboy legi la suba insha allah taala xamna amna yeneen yu mu lambo mom suratu fatiha ci ay maana yeneen mbir mais li ci uppon solo moy la moy maana tawhid bi la ashhadu an la ilaha illa allah wa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam neuy nak amna yenen yo xamantene amna ci yu bari yo xamne jundion nañ ko avant inshallah taala kon suba dañuy xey nak manam ci duggu nak ci sar bi ci jëmm bopam wala manam bismillahir rahmanir rahim d'abord inshallah taala manana yi ci aju ak mas'ala surtout yi nga xamne ñom ñoo ci aju ak ba pa pare doga yeggal yenen sar inshallah taala wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً